سورہ زمر اثبات عجر او دا تضرود مخلوقات دا اللہ تا فصابد اللہ مخلص اللہ الدین سرا چدوے میں اذکرہ دی داوز سورت اثبات دا عجر او دا تضرود اللہ تا فصابد اللہ مخلص اللہ الدین سرا اور ادب دی صورت ملک کی صورت سردا دے چار کل ملک کی صورت دی ابتلا بالمصائب تیر اشوا چوگو ردام بیا علیہ السلام تو مصائب و تکلیف نوانی مبتلا کری شیوی دی نزل تو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین پست جڑا فریاد عاجزی عبادت کو اللہ لا خالص گون کے شدی اللہ لگ عبادت و دبلنی یا مر کی صورت کی تیرشو ان ہوا الا ذکر للعالمین آخر کی اور دل توئی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم مطلب دا فلمین کی مناسبت دے دا مقطع و دا مطلع دا اول و دا آخر دا شانی ملک کی صورت کی قصہ دا حضرت آدم علیہ السلام آخر کی ذکر شوا واقعہ دا آدم علیہ السلام انی خالق بشرا من طین اور بدی صورت کی بیان دا خود دا حضرت آدم علیہ السلام دے دا شانی ملک کی صورت کی دا شیطان قسم اغتیر شو فبعزتک لأغوینہم اجمعین او دی صورت جوئی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین مانا کہ تو دا اللہ خالص بندہ جوڑی جی آغا چی آغای لخلاصے دا شیطان نا او دا شیطان پا آغای وانی سو تصرف نرسی ندا موقوف دا پدی وانی چت خالص دخل رب عبادت و کدازی چ مخلص اللہ الدین خالص کو ان کے اللہ لرب علمی او دخل عبادت نصور ای زمر کی عجز دا مخلوقات اغا ذکر کئی عجز او تضرود مخلوقات اللہ تا رالی گل کتاب دا اللہ کرم نبی کی دور اور حکمت والا دے منگا رالی گلے منگا تا دا کتاب بالحق دے فحق سارا فعبد اللہ فست جڑا فریاد آج کی بات کو اللہ لا خالد کو ان کے شدی اللہ لا دو بلنی دا داور سورت علا خبردار خاص اللہ لا دو بلن خالد آوکسان چنولی دی سواد اللہ نا مددگاران ما نعبدوهم دیوئی عبادت نکو منگا گئی مگر دیر پارا چنی دیکھرے منگا اللہ لب مرتبہ کی یقیناً اللہ کہ سلموں کی پمیند رہی کے پاہت کی رہی پائے کی اختلاف کی یقیناً اللہ ہدایت نکی آگا چالا چی غلی کاظم دروجن کفار اوڑیر لے کافر ناشکرا کچری را دلیر لر لے اللہ ان یتخذ والدان رد اتخاذ الولد چتا چونی سی نائے گو مخام خا نیول دے ورکڑے دے دے من مالا غسنا یخلق چی پیدا کے اللہ ما یشاء آغا چی خوخے دے ما یشاء آغا چی خوخے یا سبحانہو باکی دے اللہ لگا دا اللہ دے کی واضح حضور وار مدلو دا فرشتو کے دے سوک نائب نیول دے سباکی دا اللہ لگا نائب نیونا دا اللہ دے ایکی واضح حضور وار پیدا کری اسمان نوزم کا بالحق دے پا حق سارا اندر پار کی حق سارا شی راتاوئی شپا پا رضی واندے راتاوئی رض پشمی واندے کور وئی اگر پشکی والتا لکا وئی مکیو دا سجدہ علا کور العمامتی وئی کور نہارا علاللیل راتاوئی رض پشمی واندے او کار کی لکل دن ورسمو مئی تول رواندی تری اولیتی مقراری پوری خبردار دا اللہ دے زور ورکو سنتے خلقکم پیدا کری اللہ تاسو من نفس واحدت من نفس یونا ابیا کر بولے دا جن سردین امن خضر نفس او پیدا کری اللہ تاسو پارا وانظر لکم او پیدا کری اللہ تاسو پارا لڑنگرون آتا قسمہ چسو انعام کی تیر شویو یخلقکم پیدا کری اللہ تاسو پگیڑ میں پلو کی پر پیدا کولو سارا خلقن پیو قسم پیدا کولو سارا من بعد خلقن پس دبل قسم پیدا کولو نا بھی ظلمات مسالات پس یرود ریو کے در گیڑ تیار را نبیاد رحم تیار را نبیاد ماشون در جالر تیار را پدی دریو پر تیارو کی دننا اللہ تازو پگیڑ زمین کی پیدا کئی خلقن پیو قسم پیدا کولو سارا پس دبل قسم پیدا کولو نا یعنی سلور میاشت پوری یوشانی ابیا بکی اللہ ساوا چاہیے او تم مستبیل یا سارا سورہ آبا سکرہ دی بیاولا اللہ لار درازو دنیا لحسان کرے دا دل اللہ حسان کرے دا ذالکم اللہ ربکم دیسی واتو آلہ اللہ ربستاسو دردباد شہی چلی دیا مشہ سوک کارساد حاجت روح مددگار اللہ مگر دغی واللہ دے فاننا تسرفون پس سرنگی ارول شیطاسو دا حقنا ان تک گرو کی جر کفر کو ایتاسو بس یقین اللہ بے پرواز استاسو نا انکو خیر پارد بندگان اخبر کفر اللہ دا بندگانو نا کفر نخوا خی و کفر نرازا کی گیا او کچر شکر اف گئی تاسو نخوا خی دا تاسولا ولا تذرو وازرتون او نشی بارولے و بارون کے وزر اخرا بوش جو گناہ دا پلے و نفس یا ترہو در اف بلتا و پس کی درستا سوئی پس خبردارے بدد جی اللہ تاسو تا بے ماں پاہ سواندی چی وی تاو جتا سامل کو یقینم دا اللہ پودے پر آزنو سنو باندی آر کل جو رسی کی انسان نا فرمانتا تکلیف نو پڑی رو کل انجو کا انکی دے اللہ لہ آر کل جو ورکی اللہ دل نعمتا من ہو نعمت دفل طرفنا صحت والا ورکی جوڑی کی زمیر کی دے آغس چو دے یدو علیہ چرا پلوی دا اللہ علیہ علیہ من قبل مخدر دینا او گردی اللہ لئی صداران لیوز اللہ عن سبیلے جن پارسی کمرا شہدین جدی اللہ عنہ وہ آیا فائدہ و اخلاق و کفر باندے لگا یقیناً تیت دودا خیانونا امن اے آغازو چاہوی تابداری کا ان کے وقت نشبیت سجدہ کا ان کے اللہ تا و قیام کا ان کے اولاد یری کی آخیراتنا آتی جسا تید رحمت در افل وہ آیا اے برابر دی آغازان یعلمون چغی کوئی گل اللہ پدین آکسان لا یعلمون چل کوئی گل یقیناً پندگلی خواندان دا قلنوا او آیا اللہ وی یا عبادی اللذین آمنو چھے بندگان رما آکسان جتا سیمان روئے ویرے گئے دفل ربنا للذین دفار دا آکسانو احسانو چھنی کیوں کرا فی حالی دنیا پدی دنیا کے حسانا بہتر بندہ او ملک دا اللہ دے فراخا او ملک دا اللہ دے فراخا ملو دا زینا نبل ترول لڑشا او دا اللہ دے دین خدمتو کا یقیناً پورا ورکلیشی صبرناکو تا عجر دے دی بے حساب پورا ورکلیشی نمانا ورکلیشی چپی حساب شو نحضیہ پورا نسو سیوا شو ملورا اللہ در سیوا بدلی ورکی او آیا حکم کرشہ ماتا دا چی جوا فریاد آجی بی بارت حکم اللہ لہ خالص دون جشم دی اللہ لہ دبالنی او حکم شہر ماتا دا چی شمر اول دغار کی حضورتن حکم دا اللہ سوا ہے دیاری کم کچری نافرمانی حکم راہ بل میاریگ مدازا درزل وینا وایا اللہ عبدو خاص دا اللہ عبادت بکوم اللہ مقدم کو دا سرے لکی ایاک نعبدو نو آیا خاص اللہ تا جلا فریاد آج دی عبادت بکوم خالص تو ان کے رہن دے اللہ لرد دین اقبل پس عبادت کو اداغس چھو خشتا سوار دے اللہ نا او آیا یقیناً تاوان یا انبیاء کسان چھو تاوان کے چوری اقبل دانونا آہل قل پرد قیامت سیدھے نور مخلوق عبادت گئی خالص اللہ لہ عبادت میں گئی بل عبادت اللہ پوری نقاص گئی اللہ خبردار دا اندائے تاوان خکارا دا پارا رہی من فوقہم دا پاس رہینا ظلال من الناری سوری بھائی لگورنا او دلان دے دائی بھائی سوری لگور دا دا یر ورکی اللہ پا دیسر بندگانو خبلتا اے بندگانو ما بسویرے گئی زمانہ او آغا کسان ہجتنبو تواوتا چیزانی بچ کے شیطان نا دا چی عبادتو دیدر او رجیو کا اللہ تا دا پارا دائی بھائی زیرے پس دیر ورک بندگانو زمانتا آغا کسانو تا یستنعون القولا چی وقی قرآن کریم تا پس تا روانی جی احسان احداوان ردائی پسی دا دی آغا کسان حداهم اللہ چی ہدایت کرے ریتا اللہ او دا کسان حملو للباب دائی جی خاندان دا کرنو افمن حق آلے کلمت العذاب اے پساسو چی ساجد شیر پاروان لے حکم دا عذاب دا پشن پر آغا چاہے چی اللہ عذاب مشترے افا انت تنقذو اے پس بچ کو لے شاہسو چی بور کیا نا نشی بچ کو لے لیکن آغا کسان چی خانی بچ کے خلاف در اقلنا دا پارا گئی اورا خون بالا خانی بھائی من فوق ہا چھتا پاس ہری بھائی اورا ہم امنیتون بالا خانی دوڑے کرے شوی چھ بھائی جو بھائی لاندے انو دین نہرونا وعد اللہ وعد اکرد اللہ وعد اللہ مخالفت لکے اللہ دوادی علم ترہتن کرچی اقینن اللہ راوڑا جبارا نوب پس چلائی جا ینا بیا چینی پھر آرگی پر مجھے سمی خرج بھی زران ابھی آر اخی اللہ بریمان دی فصل چھ محتلیمی رنگو نگائی سمی عیدو او بیا اوشی بسیلی بتو دا دیار بیا او بگر دی اللہ دا حکوامات بیا او بگر دی اللہ دا حکوامات دل دولا یقینم پدی کہ خام خاپن دے دبار دخام نانو دا کنونو افا من شرح اللہ صدرہو اے پس آسو کچھ کلاو کی اللہ سنراغ علیہ السلام اسلام تا فہو پس دے علا نور من ربی پرانا بندی بھائی دو تروز رف بلنا پس حلاکت دی دپار دو سخصدون والا من ذکر اللہ دو کتاب دا اللہ نا دو کسان پا گمراہ اختار کی اللہ را لے گلے دے احسن الحدیث خیستا خبرا کتاباً کتاب را لے گلے دے متشابہاً یو شانی دی آیاتنا دی مقرر مقرر دی تک شایر و ملو چی زید دی کی گید دینا سرمنی دا کسانو تیری دی رفبلنا اب یا نرمی دی سرمنی دی اولنا دی الا ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا مطلب دا دا سرمنی دا یخی یخی کی گی ویوی اخترا باندی اتری دی نو زید دی کی گید دینا سرمنی راہ کسانو چیری جی راہ بلنا او بیا نرمیشی سرمنی دے او انہ دے کتاب دا اللہ تا دا دے کتاب دا اللہ ہدایت کے اللہ پذیسر چاہتے جی خوشی آسو چی گمراہ کی اللہ پس نبید پار رضا من حاد سو ہدایت کو ان کے افمیت تقی اے پس آسو چیزان بچ گئی پا مقبل سرا گناکار آزارنا مطلب دا عذاب پا مخخلی یوم القیامت پرد قیامت ندا پشانت دا چاہے چاہ غدا سمی یو انسان اغواہا ناغت تالا ذر مخبل خواواری مصیر آلے چی پا مخ گزار نخرما اوال نخرما جہنمیان با بالکل عذاب پا مخ باندے اخلی یعنی خپل مخ با منشی بچ کولے وقیل اولیش ظالمان اللہ اوسا کئی ما سزا دا سکی ویتا سو تکسیبون ستا سو کسب کو انسبت دروک روا کسان چوان دے دینا بس راغ ریتا عذاب من حیث لا یشعرون ردا سے کرم نجی دئی پی نے پوئی دل فاذاقهم اللہ الخزیا بس خوب سکے اللہ ریتا رسوائی پجوند دنیا کے اوخام خاضات آخرت اکبر دیر لے لے لوکانو یعلمون کاشی رہی پوئے لے او پتا کی سر بین کوئی دمونگا دپار دخل کو بدی قرآن کریم کے دار قسم بیان آجیبانا دپار حدی چی رہی یتذکرون فنو اخلیا قرآنا عربیا قرآن دے پواد حجب کے غیر دی عواجین چند خاوند کو گوالی لعلہم یتقون دیر پار کی دئی ران بچ کے خلاف رخلنا ضرب اللہ مثلا بیان اللہ مثال رجلا دیو سڑی دی شرکا و متشاکی سونا سپاہ دی شریکانی پراگندہ مختلف او گڑوڑ صدارانی و رجلا او بل یو غلامی لرجل سلما لرجل پورا پار دیا ہل یا مسالا میں برابر دیا دوارا تو مثال کی چار مثال دے داغ اچھا بغیر ڈالا نے بول سو گرام گئی لکد ہو کسو غلام دے دو کسو غلام دے نو آریا مڑ کچھ دس اڑائی گا دس پورا دا بھوکری جی بل کر بری زما فاسم کو مر ماندی خدمت زما فائدہ میر جامی خیال ساتھی میر فراس کا خیال ساتھی میر روب رنجو خیال ساتھی او مڑے ناری خیال نہ ساتھی کاری والا ڈیر جمع کئی وہ جا بچ تبیا اور پسرا دیا کاری دار جو سر رش نشوا او اندرے مشترے خوشحالی مشترے او یو غلام دے پورا دے او انسان دے نو آغا کار پے کار پہ سم امبار نہ دے او پگیڑا موڑ دے بدن باندھے پڑ دے پسے ہاتھ باندھے روک دے بولے سے قبل دے وہ جا تو ماں غلام دے او ٹول رما دے نو پورا خیال سا پیا مزاشا نثار د مشرکو د موحد دے مشرک آغا د گم مددگاران بند دے نچرتا کم کند کی بیا مددگار کیوں کیا او موحد آغا یو خفل رب زید جلاو د فریاد گنیا دانا چیدے بلچال فریاد کیا دے وی اللہ کد گنہگار ما نو بیام ستا بندے ما بیام ستا بندے وی مالی الے کا وسیلت الا الرجاء و جمیل عفرکا ثم انی مسلم اللہ مال پار پل سے وسیلہ نشتا دے مگر یو امید دے یو امید دے او اگر بہتر عفو کلستا او بیادا چید مسلمان ہوئی ما حل یستویان مسالہ اے برابر دیا دوارا پر مثال کی لائق دہمون ہے اللہ بلکہ در تیر دیا تو دینہ نے پوئی جی انکا میتون یقینن تم نمرگ والا ہے و انہم میتون یقینن تم نمرگ والا ہے یقینن تاسو پر عبد قیامت دخل رب سر خبری اتری بکوئی تاسو فسور دلوی ظالم ممن داغ چانا کذبا علاللہ چی درو بای پا اللہ واندی انفرد درو کئی حق تاکم وکی جرابی دا حق دتا مشتہ پا جہنم کی رائد پاتی کی دور پار دا کافرو یعنی دا کافر دیا اولیل کافری میں ویلے دے نپار دا تشریف و کفر دا دیوان دے والذی جا آد صدق آغا سوک چراز لے اکل پرشتیا واندی جبریل امین یاد اللہ پیغمبر وصدق بی او تصدیق دد تصدیق دد نمانا دا اللہ پیغمبر یا ابو بکر صدیق اولائک دل کسان ان دئی پرہیزگار پارا دئی بیا سوچ فخی رہی کرا بل سارا ذالک دا جزاء المحسنین بدلا دینی کی تو ان کو لیکفر اللہ عنہم دیر پار کی دیر کی اللہ رہینا ناکار آگا سوچ رہی سامل کرے او بدلور کی رہیتا اجرہم بدلا دیا پس سبب دا خیستا آگا سوچ دیا عملون چیدئی سامل کرو یا بے احسن اللذی پا خیستا جروانی دا آگا سوچ دیا عملون چیدئی سامل کرو علیہ صلی اللہ بکا بن عبدا اینوے اللہ پورا خپل بندتا اے اللہ خپل بندتا جنی پورا ندے ویو خوی مونا کا او یرائی جیتا پا بچا واندی کسی وارا دی اللہ ندیا ابو نصر الخزائی رحمہ اللہ داغمنا ذروا دیب نبی جواد سرا یو معتدلی کرے منا ذروا نو چسنگ آج تلاڑو بادشاہ رے او دربار ڈگ دے او التے دارو سرا منا ذروا پڑ کی را سے خوف ہوئے راگ یار والا شاگرد لے وی یو آیا تو آیا ہما خدا دیر پیر دے شاگرد سم شاگرد ابدا یتو الے صلاح کا بنا ابدا ویخوفون بالذین من دونہ ومن یضل اللہ فما له من ہاد وی شیخ پر آواز کی جلالیت را گیا اور چلک ساتھ تیرے دو مناظر ہے جیب نبی دوات نگا چلے وا اور یا رئی دیتا پاگا چاوانی کی سوا بھی اللہ نبی آسو کی گمراہ کی اللہ پس نبی دپارا رسو ہدایت کے ان کے آسو کی ہدایت کی اللہ رتا پس نبی دپارا رسو من مزویل سو گمراہ کے ان کے اے نبی اللہ دورا ورخا ان دبازی رسو ولئن سألتهم او چر تپوس کے ترین چیچا پیدا کری سنم کا مخام خواہی بدی چلا ہوا یا اے پس خبردار ہے راکی کا سماتا یا افارا ہے تم اے پسی نہیں تاسو آگا چرامل کوئی تاو سیوار اللہ نا ان ارادنی اللہ بے ضررین کچر ارادو کہ اللہ مالک تدیو باندے محل ہمنا کاشوات ضرورین اے دی دی دی کون کی جو تقدیم دی اللہ یا کہ ارادہ دی اللہ ماتا دی رحمتن پس مہربان ایوانی حل ہن منسکات و رحمت اے دی دی بندون کی دی رحمت دی اللہ ہوا یا کافیر ماتا اللہ خاص پر دی اللہ وانی زان جو اس پاری کا انسپار ان کی ہوا یا کو مغم عمل کوئی علا مکانت کم پخبر طریقہ وانی ریم عمل کو ان کے پر رب جکو وشن چاسو سوکھ دے چرا بسی اگتا آگا چرا سوا بسی آگا اونا دل بسی باغبان دے آگا و ہمیشہ این نام بچو انزل نا لے کر کتابا را لے گلے ان پتا واندی کتاب لنا سپار خلقو بالحقی پا رشتیا واندی پا حق سارا فمانی ہوتا دا پس آسو کہ رائتو مندی دا پا انما یحتدی لنفسی فمن اهتدى فساسو هدایت قبول کو فل نفسی ہے پس فائدے خپل راندا آسو چی گمراش پس یقین پوری گمراہی بے قدین بس باندی وما انتا علیہم بے وکیل انیت پدیوان جسر موار اللہ یتوب الانفسا اللہ روح اخلید نفسنونا مڑکیے ہی نموتے ہا فوقت مرگ دے دیتی دل کلیا والتی اوہاغ نفس لم تمت چنمڑ کی گی راغنم روح اخلی کی منا میں ہا بخوب بلکی مانا بلجو دیا بلکو لیا نا بلکی بلجو دیا یعنی داسی تینا داسی مرگ راولی چتو گورا مستر کی لیدل نکی جب خبری نکی اندامونا آگی کیا نقل و حرکت آگا نشتر نقل و حرکت نشتر سرے کساپ کی دا پیوم سے کل کی پتہ دان کرو سا دیا دا نفس آغا روح قضا علی حل موتا چی بے سلے کری پائے وائے دا مرگ میرا پیگ دیا ان اللہ یوم سے کس سماوات والارگ سمانا دا اللہ دان کر اسمان نور مکا بن کری دیا میرا پریدی ولئن غالطا ان امسک او ما من احد من بعده چلے کل پریدی جگہ سوک بند ان کے نشتہ دے ندوشہ نکلتا فیم سی کلتی فس بند کی اللہ سزان سراغا نفس چوی سلے کری پائے بائے نمار ادے وینا روحنا بیارا دیا بیارا دی او ورشیا امڑی کی روح واجولے شیا نا اللہ کی روح بن کے دوران سارا نبردا اس بندے بیارا لی گلد روح نشترے او گترے تپوس نتپوس ددی جوسینا ددی بدن میں نکی گیا تپوس کی گی دکم جوسینا داغ جوسینا چہی کی دغا روح چولے شرے دے او یعنی عالم بردخ کی دن تپوس کی گیا دغا شانی اگورا رستے ہی بارگی اللہ ویدن نفوس جو ایجات آر کلا چی نفسونا جو ایجات یو دیکلیشی دس سارا دبدن نسارا آیت دورا آیت دوم یو اتیا سورت دے وَيَذَنُ نُفُوسُ ذُوِّجَاتُ آر کلا کی نفسنا روحنا یو دے پیشن بدن نسارا نمالو دا مخینا یو ندی رسط و یو کولشی مخی یو دے ندی رسط و دیا یو دے کولشی وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى أَوَالِيَ غَبَلْ إِلَى أَجَلٍ علاج دین مسمہ سریو نیتی مقرر پوری اللہ سریو مقرر نیتی پوری را لیگی انہ فی ذالکا یقیناً بڑھے کے خام خادل ایلی دفار دا قوم شغی سوچ کئی تفسیری قرطبی مانا کئی دی آیت لاندی فَهُوَ يُمْسِكُهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس اللہ دا روح دا زدان سربن کی او تر قیامت نرا لیگی او چی کل قیامت چی نبیا بے رو لیگی سراج المنیر اغمانا کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ فَلَا يَرُدَّهَا إِلَى جَسَدِهَا پس بندو ساتی اللہ زدان سر آغا روح جبی سلے کری پائے وائے دا مرگ پس نوا پس قیدا بدن خپلتا تفسیر بغوی دا امام بغوی رحمہ اللہ اغمانا کیا فیم سکلتی قضا علیہ الموتا فلا یردہا الی الجسد پس بندو ساتی اللہ دا دن سرا آغا روح جبی سلے کری پائے وائے دا مرگ پس نوا پس قیدا بدن تا تفسیر فتح القدیر کی شوکانی مانا کئی وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْجَسَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ انا واپس کئی اللہ دا روح بدن آغتا چھو دا روح پدی بدن کے تفسیر ابو سعود مانا کئی وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ اونی واپس کئی بدن تا تفسیر خادن مانا کئی وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى جَسَدِهَا بس نی واپس کئی دا علاج سا دیا بدن پلتا تفسیر مظہری مانا کئی وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْفَخَ نَفْخَةُ الْبَاثِ بس نی واپس کئی دا دی بدن لا سردی پوری چی بودے ہو گئیشی پش پیلائی کی پوکے دا پور تکی دو دا قبرونونا انوار تیبیان کی قاضی سے مانا کئی وَلَا يَرُدَّهَا إِلَى أَبْدَانِهَا او نو واپس کئی دا إِلَى أَبْدَانِهَا بَدَنُ نُخْبُلُتَا ولا يردها الى ابدانها دشانی تفسیر حقانی اغمانا کیا وہی اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت جن کا وقت موت کا آ گیا ہے ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ لکما تعالی بالکل یا دے مانا کہیں بالکل الوجوہ اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت من بعد الوجوہ لکما تعالی بالجزیا کہ حیات رہتی ہے اور ادراک نہیں رہتا جو انشتا او کو ادراک نشترے اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی مرد سرن حیات یا ان ادراک پھر اس معطل کرنے کے بعد ان جانوں کو تو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو جو کہ نوم میں معطل ہو گئی تھی اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ایک میعاد معین یعنی مدت عمر تک کے لیے رہا کر دیتا ہے داسوک مانا کہ بیان القرآن والا او دا شان معرف القرآن والا او جمعی تفسیر حقانی راغ بیان اس وغرا پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے ان کو روک لیتا ہے پھر اس بدن کی طرف دنیا میں آنے نہیں پاتے اور جب اس کا بدن سے بالکل تعلق منقطع ہو جاتا ہے ظاہر اور باطن سے تو نورانیت جمیع اجزاء بدن سے منقطع ہو جاتی ہے اس کو موت کہتے ہیں تفسیر حقانی دا شانی تفسیر مواہب الرحمن دا ملیح بادیہ اغمانا کہیا پس جس نفس پر موت کا حکم دیا ہے اس کو روک لیتا ہے نبیاوی فا یعنی تفریب دی بیان کہ وہ اپنے بدن میں اس عالمی دنیا کی زندگی پر نہیں آتی ہے اگر بھی بدن کیا بڑی دنیا کی زندگی والی ناراضی دا شانی تیسیر الرحمن دار لقمان غیر مقلد تفسیر ہے ناغمانہ کئی وہی فرشتوں کے ذریعے انسان کی روحوں کو ان کی جسموں سے نکال لیتا ہے جس کے بعد ان قیامت تک کے لیے مر جاتے ہیں پھر ان میں سے جسے اللہ دنیا سے اٹھا لینا چاہتا ہے اسی واقعی موت دے دیتا ہے اور قیامت تک اس کی روح اس کے جسم میں لوٹ کر نہیں آئے گی چا باندھ واقعی اللہ مر رہا ولی نو قیامت پوری جا رہا روح داغ بدن تھا دا واپس نہ راضی دا شانی تفسیر ماجیدی اگر مانا گئی اے سل بھی روح من کل الوجوہ ہوتا ہے دا اللہ یتوفى الانفس حین موتها آیاتیں جس کے بعد وہ نہ حیاتی جسمانی رہ جاتی ہے نہ شعور نہ ادراک والتی لم تمت فی منامها یہ سلب روح صرف جزوی حیثیت سے ہوتا ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت یہ روح پھر تصرفات جسمانی کی طرف واپس نہیں آتی یہ طول وسیلی دیر سمانا کرے گا کہ دا روح بیا واپس نہ رہے دا روح بیا واپس نہ راضی او دے وہی نہ راضی اپ بلو کی او راضی او دا خبر سوال جواب تین آلی او راضی او دے کے نولش دا سولی خبری چیزی وہ دا پا عالم برزخ کی چیزی فدی قبر دا دنیا کی دا نکیزی فیمسی کلتی پس دان سر اوسا تی بن کی دان سر آغا نفس جو فیصلے کڑی پاہی بائن مرگ وہی ساری مپاسو مڑولی کلتی کبال الموت اللہ سدان سروسا کی آگر سلیکڑی پاوائن مرگ اور علی جی اگر بل ترے نیٹی مقرری پوری یقیناً بجے کی خام خا دلائل دی تو پار را قوم کی اگر سوچ گئی ام اتخذو اے نیولی گئی سوا دی اللہ نا شفا شوارفیان اوایا اولو کانو اگر کدی گئی سوا دی اختیار ملری چھے اندر سے ولا یاقلون او ناقل کئی نوم بدئی تا سفلا سی اوایا خاص اللہ لڑے اختیار دی شفاعت گونڈ تو پار حدی اللہ پاس شہید آسمو اندور درمتی را اترام سے دی اللہ تو اپس کولے و شہید آسو ہار کل دیات کریشی اللہ ایک کی آوازی چی یو اللہ کارساز حاجت را و مددگار دے نو تم شی رون را آغا کسانو چی ایمان واری پا آخرت باندی ہار کل دیات کریشی آغا کسان کسی واری اللہ نری مناسا پدئی استاد شی رون خوشال خوشال ایا خبر چاندی ادرے دو آگ راگ شروع دور دے ریاستے پالوان استا قدم پار چا بر دے اچدار ولی پسر دے نیوری دا ویو گرے دا دے سوئی دا خود ایسی نوئی کن نجی تو قرآن وے متاثی لگے او چی آگا خیر کو لئی او سر آگی شروع کرے ناغا سنوئے لگیا مطلب دا دا آگا دا خبری قدر دے او تو جل اللہ کتاب وے انو دی تنگیا آیا اللہ یا اللہ اے پیرا کے اختلاف گئی ٹول او پشانت سرا نور شی کام خافی اور آزاد قبول بن کرے شی رینا سورہ مائدہ شپک درشم آیت تیر شوے دے وبدا لہم او سرگن بشی دیتا دا اللہ کرمنا دس چنو دیہ تسیبون چنی گمان کوا مطلب دا دخلے بز جنتی ما او زا وزاب من خدا دام نخلاسی ہوا خو سرگن بشی دیتا دا اللہ کرمنا دس چنو گئی احتسی گون چیدئی گوان کو او سرگن بہی گئیتا ناکار صدا آغس چیدئی سامل کرئی اراجی ربو کی بدائی واندی ما آغس چیدئی پائے پوری خندہ کئی فیضا مصل انسان دورون پس ارکل جورا سیگی انسان نافرمان تو تکلیف دعانا نبلی منگا ارکل جورا کی خوالنا ہو ورکو منگا دتا نعمت دفن طرفنا صحت والا ورکو مال دولت والا ورکو رزق والا فراسکو نوائی گئی یقیناً داکر شیر آما تعالی علم پا پوئے واندے یعنی دا زمان خفل کا مال لے او قارون وی انما اوتیتو علا علم عندی او دلتا علا علم بل ہی فتنتون ننا دا تالا پا علم نیدر کرشے بلکہ دا دے ازمائش لیکن دیر دیا تخلقن لا یعلمون نکوئی گیا قد قالها اللذین فتاتی سرمیل ویا خبر آتسان جوان دے رئینا فماغنانهم فسلری نکد دینا ماغس چودے یکسیبون چودے سے کسب کو مانا دا خدے دا عذاب نیتے سے شیلری نک فاسوابهم بس اوپر سیدھی رہتا ناکار سدا بس پورا سیدھا رہتا ناکار سدا بس چاہیے سامل کرو آ کسان غلام چل میں کرے منا اولائی ندی موجود ہو کسان اوپر سیدھی رہتا سی آ تما کسو ناکار سدا بس چلے سامل کرے اون بھائی موجی دین خلاسی دی اللہ نا اولم یعلمو آیا دیں کوئی گی چیتین اللہ فراخی دل چالے کی خوشی دبندی گان اکبرنا تنگی داری دل چالے کی خوشی یقینا پر ایک خام خادر ایل دی دپار دا قوم چی ایمان داری وایا اللہ ویا اے بندگانو دا مارا کسانو کتاب زیادے کرے پسپل زانو ماندی مناو میرے کی جائے دا رحمت دا اللہ نا یقینن اللہ بخشنے ہوں گے ٹھوٹ پتو بھی ماندی یقینن دا اللہ جائے دے بخنے تو ان کے اور ہم کو ان کے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ او رجوع کے اخبر ربتا او غارة جبلی جی اللہ تا مختیرین جراشی تا او صاحب وَاتَّبِعُوا وَعَسْلِمُوا لَهُ او غارة جبلی جی اللہ تا مختیرین جراشی تا او صاحب او بیا بستا او سر اندام نشی کولے وَاتَّبِعُوا او روان شیعہ دخیستا بس بسی چرالے گل شرطا اوتا ترب در اوتا گنا نزل احسن الحدیث مسکتیر شو من قبل ایات یکم العذاب مسکتینا چراشتا اوتا عذاب ناسا پا وانت موتاز جے لا تشعرون انبا پوئی گئی وانت موتاز جے لا تشعرون انبا پوئی گئی انت قول نفسون دیو پارا چونو آئی او نفس یعنی اللہ دا حکم کو حکم سو کو چی لا تقنکو میر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا لا تقنکو و انیبو بیاوی و اسلمو لہو بیاوی و اتبعو دا حکم اللہ سو پارا اکل کتاب سو پارا لے گلے دا اعلانی ولی اکل دا دیر پارا چھے انوائی تاسوا انتا قول نفسن دا چھے انوائی او نفس یا دا وجد بدگان دو دینا چھے وائی وائی او نفس یا حسرتا ہے افسوس دے پاگا سباندی فررتی فی جنب اللہ چھے کمے کردے ما فرداد اللہ کی او یقین انشان دا دے چھے امد لمن ساخرین خام خاد خندا کو ان کو نا ما خندا کولا او تقولا یا انوائی او نفس لو ان اللہ حدانی کچر یقینن ہدایت کرے اللہ مالا مالا اللہ ہدایت کرے رہے لکنت من المتقین مخام خا ویدر دو پریزگارونا او تقولا یا انوائی او نفس کم وقت دی چوئی نی عذاب لو ان لی کر رتن کچر یقینن وید ما دپارا یو ذل دنیا تدلل نخام خا پس شیب وید من المحسینین دا نیتی کون کنا بلا ندر آرنگی پتاکی سر راغلی تا تایات نظما پس نسبت دا روک لیوتا دیتا او دان ویگن لیوتا او وید من الکاظرین دا کافرونا او پرد قیامت میرے بتا کسان چی دروگی ویل پخپل اللہ باندے پخپل رب باندے مکنہ رہی بھائی مسواد دا چک تور تور کڑی شوی اینیس تے پا جہنم کی زائد پاڑی کی رو دا پارا تک پور کو ان کو او خلاسے بور کی اللہ آو کسانو کا چی زانی بچ کرے ان دا خلاو دا اللہ نا پا سبب دا کامیابی دو رہی دخلاسی دے دیا لا یمسو مسو نبر سیگی دے تا تکلیو ولا هم یحزنون او نبر غم جنشی اللہ پیدا کون کے دارے وشے دے او دا اللہ پارے وشے بائیں دے دی موار لہو مقالید السماوات والار دی اللہ لگی کنجانی دا اسمان نو درمکی ایامان اوزا خزانی دا اسمان نو درمکی مطلب دا تو تمام خزانو کنجانی دا اللہ سر دی تمام خزانی دا اسمان نو درمکی اگر دا اللہ سر دی کاغا بارانو ندی کاغا رزقو ندی کاغا ذرقو ندی کاغا فتون و عذابو ندی والذین و آقسانی کی کفر کرے پایاتون دا اللہ واندی دا کسان اندئی تاوانیان ہوا یا اے پسی والا اللہ نا حکم کوئی تا سماتا چھے عبادت حکم دا ایوہ الجاہلون اے ناپو ہوا ملکی سوئی فعبد اللہ مبلس اللہ الدین نوسویا اے پسی والا اللہ نا حکم کوئی تاسو ماتا چی عبادت حکم کو اینا پو ہوا او پتا دیر سارا وحی کرشن ایلے کا تاتا ویلاللذین آل کسانو تا وحی شیرا چوروان دستانا لئین اشرکتا کچر شرکو کرتا لیحبتن عملکا نو خامخا برباد رشی عملستا او خامخاشی بتدتا وانیانونا وللہ فاعبد بلکہ خاص دا اللہ بس عبادت کوا او شت من شاکرین جو شکر گزارنا الموحدینونا اس بیا زجر مشرکانوتا وما قدر اللہ او قدر نکلی مشرکانو دا اللہ لکہ سرنگی قدر دی اللہ چی مناسب ہوا والارض جمیعان او مکا ٹولا تو یو مجید دی اللہ چی بھائی پرد قیامت آسمان نارا توکڑی شی بھائی بی امینے پخلاس دی اللہ واندی یو لاس کے با عظمت ای او باللاس کے با اسمان نیا دادوا واللہ دا شاینی ولی اللہ بھائی این الجبارون این المتکبرون من الملک و سوک دے بادشاہ کم دے دیا گا سرکش کم دے دیا گا زور اور کم دے دیا گا بادشاہ اندر مکی او غد بل چانی خیدی سبحانہو تاکی ہے اللہ تا او دیر لے دے اللہ دا غسنا چیزا مشرکانی ورزر شریک کئی او پکے بوالشی بچ پی لئی کی فسوائقا پس بیوش بشی دا سی بیوش کی دل چی مخلی بھائی مرگتا نماناو کا پس مبشی بیوش بشی مبشی آغا سوک چیلی پاس مانو کی آغا سوک چیلی پاس مگتی مگر آغا سوک چی خوخی اللہ ناغاو پاچی شی نو کچری زدین زدین سواک نا مراد نفس بیوش کی دلی نو بیاتی نا مراد انبیاء علی مسلم دیا او شہداء دیا او یا کد ویمالا تشتیل ایدری شیا نو بیات فضعنا وهم من فضائی یوم ایدنا منون داغین بیا یعنی اغا شپیل ایدری یاری اغینو بیا مراد شپیل ایدری سی شپیل د مرگیا دیوت مراد شپیلی د مرگیا او یاد دین مراد شپیلی د مرگ او دا غین بان لا دیار شپیلی نو دلتا چی مراد دینا او شپیلی د مرگ شیا نو یاد دینا پوری غلمان آتی مراد دیا او یا کان بیال مسلمانی کنی کان بندی جانی تو برشتی بیا جب پیریانی ہو تو شیطان دے طول بمڑیا تو اصل خبر ادا دا چشکی لئی تو جیا نو دا فضا او سوائقا سواق دا دوار یو شیرے یعنی دا دوار شکی لئی یو دیا نو بیا کن مراد پوری غلمان دی سمانو فی خبیه ابیا پکے بو پریشی بھائی جو خرابل کرتی فتنا سا بدئی تیام یا نورون اولار بھائی کی پوری بھائی بلدی رفول عملون تا ارخان بشزمکا پرانا در افول باندے او کی بخود ریشی عمل نامی عراب وستی ریشی انبیاء علیہ السلام و شہدائی او شہیدان او فی صلب و کریشی پمیند دائی کی پیل حق پا حق سارا او دائی چیز دم منشو کولے بدئی باندے او پورا بول کریشی اری او نستا بلدر آغسو چسا عملے کرے ادا اللہ خپوا دے پاغس باندی چی دائی سکے وسیق اللذین کفرو او روان با کریشی آو کسان چکوہرے کرے جہنم تا زمارا ڈالے ڈالے دیو جینا سورہ زمر موایا زمر ندے زمر حتی کر دی پورے ار جلجی راشی دی دی جہنم تا خوتے حت ابوابوها نکولاو بکریشی دروازی دی مطلب دا چی دے جہنم تراوستی دیشی ندیو احبا دروازی کولاو کریشی نیو کو دید پارا چیو بندے او دے لگاوے ادرواز ورنی دیدی کی جی ندائیو ذلت دے او بل دید پارا چی خدا جہنم را بندی رائی ساری چی خی انتہائی گرمی اچھے سرنج کلاو شی چی را دیرام خونا اور ویلیا دا چی نیچالے دے لکہ میٹر بزرور لچی دبس ایوار لرے کیا نبس دور جا لمبدا سی یو گر کی راشی دروان دے ناغا بندر جتائی او چی آگا لگ سات بعد وردن میں کی گیا مجھے آگا تاونی بولی وکا لرکول سارا آگا تاو خالص راغر وی پا بندہ نو دیل ودا جہنم بن ساتل شوی دیو پارا چدا مکنے لمبا ہوئی وقال لهم او بوئیتا دروان چانی پریشتی دی جہنم اے نورا گلیتاو تا پیرنبران من کم دے جنس استا سنا چی لستری پتا سو باندی آیاتی نظر اخبال آیا رولے رہتا سو دے پیشی دورا دستا سنا چی دارز دا نوائی بغی بلا ہولی نا لیکن سادر سے حکم دازا پکا پی رو باندی نو بویلے شی داخل شی دروازو دے جہنم تامیشہ بھائی پڑی کیا فبی سمسول متقبیرین فسبت دے زائد پاتی کی رو تکبر کون کو چی دا جہنم دے وسیق الذین اتقوا اور روان بکریشی آسان چیزان بجکوی خلاف در اقل جنت تا سمارا دلی دلی حتی کردی پوری ار کلکی راشی جائی دیتا او حال دلی چکلا کریشی بی دروازی دیدی نزلتے واو رارو یا خدا واو دپار در حال دے او قد محبوب دے نوانا وقد فتحت ابوابها او حال دلی چپتا کی سرا کلاو کریشی بھائی دروازے دی جنت دمخ دینا دیر پار جی دی سمر راضی ارانی بی کی جنت تا چل دی خوشادی سی واتی گیا او بل دا اکرام و عزت دیا چی دی راضی نیدو ادل دروازے کلاو دا دانا چی او معزد راض لے دی او دروازہ بند دا نیچی آگا بار اولار دی دا داو تدلیل دے دا داو تجھے تدلیل دے میں کہ دروازہ بند دا شوک برازی ہو بیام دروازہ پرانی دیا نوزک وی دا دروازہ با مفکن اکولا اکولی شوی او یا دا چیز جہنم دا او دروازی دیا او دا جنت اتو دروازی دی او سمانیا کل چی شمار عرب کئی و اطول ایسی نال تو واو راڑی نو زکی دلتا دا واو راوڑی دی چی دروازی دا جنت تگی نو وفتح تبوابوها او کلاو کلیشی وی دروازی دی جنت وقال لهم اوائی وزیتا دروان چانی فرشتی دی جنت سلام دی بتا زبان دی خوشحال ہو سی گئی بس داخل ہے جی تانی شبئی بری کی اوائی بدئی لائق الحمد مد اللہ رضا تو کرشتی درمگ سر واد اخبلا اور منگالا مکر جنت ٹکاؤ باسی رہو منگا پاٹی کی گو منگا تو جنت نا کم رہ چکے وہ خرید منگا پس خدا جر عمل کو ان کو اوی بت فرشتی فرشتی بوینی حافین من حول العرشی چاپیر دارشنا گیرا چون کی چاپیر دارشنا پاکی بیانی اسی کی پاہمد رخور باندی افی سلک اپلیشی پمیند دائی کی فا انصاف سرا پاک سرا او بیلیشی لائب تحم یوند اللہ چی پاہم کے مخلوقات دے نصورت ممتاز دے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا دا بل سورت کی نمونی دا شان سورت ممتاز دے واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء دا بل سورت کی نمونی دا شان سورت ممتاز دے پاگا پکی سرا بشپی لئی کیا چی اول پکے بہو کرشی مچی سمخلوق دے آبا طول مرشی اللہ من شاء اللہ درشانی سورت ممتاز دے پری قور دا اللہ باندی چی والارض قبضتوہو یوم القیامتی والسماوات مطویاتم بیمینی دا ببلکل سورت کی نمومی سیوالی سورتنا یعنی صورت ممتاز دے وہ حکم دا اللہ خپل پیغمبر تا لئن اشرکتا لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وللہ فاعبد وکن من الشاکرین. دا یعنی صورت ممتاز دے پاغڑیر دو امید والا آیت باندے چی دا چی دو امید والا آیت وبل کم صورت کی نشتہ دے سوا دو سورہ زمرنا چی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. دا یعنی صورت ممتاز دے پتنجیل و کافر واندے وقت بیان مسئلے توحید کیا عباد کر اللہ وحدہ حسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. دا یعنی صورت ممتاز دے فاللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها سرا. دا یعنی صورت اگر ممتاز دے فالیس اللہ بکاذن عبدہ سرا. دا تو بل صورت کی نمونی سوا دی صورت نا. دا یعنی صورت ممتاز دے فدی آیت سارا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. دا لفظ امتیازات دیا چتا خبری دی چتا جدوہا فی هذه صورت ولا تجدوها فی غیرها بغیر دین او قبر صورت کی نہیں دام بدی صورت کی دیا مجھ کو انشاءاللہ جواب.